sing ono gulumu. Saiki wes malih dadi biru. Luntur koyo tresnomu, luntur koyo atimu. Saiki koe lali karo aku. Kalung emas kuwi mbiyen tak tuku, tak pasrahke mung kanggo sliramu. Gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu. Ranyono kowe lali karo aku. Loro atiku, atiku keloro loro. Rasane nganti tembus neng dojo. Nangisku iki merko kowe sing jalari. Kebangetan opo salahku iki, opo dosaku iki. Sliramu gedhe rasa tresnaku yo mung kanggo sliramu. Ranyono kowe lali karo aku. Loro atiku, atiku keloro-loro. Rasane nganti tembus neng dodo. Nangisku iki merko kowe sing jalari. Kebangetan opo salahku